وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بے شک تمہاں جو رب جانے تھو تو بے شک تمہاں رات جو اٹھو تھا کدیں بنا سن رات کے قریب کدیں ادھ رات جو کدیں ٹیئے سے رات کے قریب ایک جماعت صاحب کرام جی تمہاں سان گڈ ہے اللہ تعالیٰ رات ڈیئیں جو اندازو فرمائے تھو ان کے معلوم ہے تمہاں کھاں رات جو اندازو ہرگز نہ تھی دو وہ تمہاں سے مہربان تھیو آہے وہ تمہاں وہ پڑھو جو تمہاں کے قرآن کریم ماں آسان لگے تھو ان کے معلوم ہے ان قریب تمہاں ماں کے مریض تھیندا بیا زمین میں سفر کن تھا یہ اللہ تعالیٰ جو فضل یعنی تجارت علم وغیرہ طلب کن تھا بیا مانو اللہ جی واٹ میں جہاد کن تھا اور تمہاں قرآن کریم پڑھو یہ تلو تمہاں کے آسان تھیے تمہاں نماز قائم کریو تمہاں زکاة دیو تمہاں اللہ تعالیٰ کے سونو کرد دیو یعنی اللہ جی راہ میں خرچ کریو جے کو نیک عمل تمہاں پہنجے لائے اگیا مکلی دا ان کے تمہاں اللہ تعالیٰ وٹ ان کھاں بہتر ان کھاں اجر میں وزیق لہدا تمہاں اللہ تعالیٰ کھاں بخشش طلب کریو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم آئے.